جانی جانی جانان تو جانان تو جانان ما قطره ای بیفشان بیفشان به بستان ما جانی جانی جانان تو جانان تو جانان ما قطره ای بیفشان بیفشان به بستان ما این شب پر از درد بگو که سحر می شود این شب پر از درد بگو که سحر می شود پا شود گلستان گلستان نیستان ما پا شود گلستان گلستان نیستان ما جان جان جانم تو جانم تو جانان ما قطره ای بیفشان بیفشان به بستان ما جان جان جانان تو جانان تو جانان ما قطره ای بیفشان بیفشان به بستان ما جان من کجایی کجایی که از هجر تو رنگ و بوی گل نیست گل نیست به بستان ما از غم تو این جان پریشان شده است که شود بیایی بیاید بهاران ما که شود بیایی بیاید بهاران ما جان جان جانم تو جانم تو جانان ما قطره ای بیفشان بیفشان به بستان ما جان جان جانم تو جانم تو جانان ما قطره ای بیفشان بیفشان به بستان ما